слухаеце радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў марынай горцы развітуюцца з Валянцінам Доўнарам. Адвакат Арцёма Дубскага мае намер далей змагацца за ягонае датэрміновае вызваленне. Падзенне пакупніцкай здольнасці насельніцтва сур'ёзна адбілася на беларускіх вытворцах. Гэтыя і іншыя тэмы сёння ў нашым эфіры, а пачынаем мы з Дня герояў. Сёння дэмакратычная грамадскасць Беларусі і беларускія асяродкі замежжа адзначаюць Дзень герояў слуцкага збройнага чыну. З Менску, а таксама з рэгіёна Украіны выправіліся ў вандроўку па мемарыяльным маршруце на Слуцчыну актывісты партыі БНФ, аб'яднанай грамадзянскай партыі, руху за свабоду ды іншых арганізацыяў. Паведамляе наш карэспандэнт Вячаслаў Кулік. У Слуцку на городском стадионе о 14-й године почался митинг, посвященный 89-му годкам Слуцкого збройного чину. За акцией и удельниками назирали больше 20 милициантов, а так само неведомые люди у цивильном. До речи, за присутность милициантов на митингу организаторам, это были слуцкие активисты партии БНФ «Адрачэння», довелось заплатить. Слуцкий райвыканкам спогнал амаль 400 тысяч рублей. Митинг вел теперешний старшиня партии БНФ «Адрачэння» Алексей Янукевич. Выступал так само старшиня руху солидарности «Разум» Вячеслав Сивчик, историк Нина Стужинская, так само историк Антон Остапович. Выступовцы говорили про историчную значность Слуцкого збройного чина. Перед митингом еще проехали по мемориальному маршруте, наведали вёску Семежева, Грозово, это в Коплевском районе, вёску Червоная Слобода, Солигорский район и город Слуцку. Шмат было людей, еще раз скажу, гучали словы в гонор слуцких повстанцев и выконывали гимн «Могутим Боже». Паведамляе Вячаслаў Кулік. У нядзелю акцыю «Гонор слуцкіх паўстанцаў» ладзяць актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. У эстонскім Тарту сёння адбыліся імпрэзы ў гонар 89-х угодкаў слуцкага збройнага чыну. На ратушным пляцы маладыя беларусы раздавалі жыхарам горада буклет аб паўстанні жыхароў слуцкай Слуцчыны супраць савецкай улады і за ўзнаўленне ўлады БНР. Таксама раздаваліся дыскі з фільмам «Містэрыя акупацыі» як прыклад таго, паводле арганізатараў, што адбылося з Беларусю за таго, што паўстанне патрывала паразу. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Прэзідэнты Беларусі, Казахстану і Расіі падпісалі пакет дакументаў аб стварэнні мытнага саюзу. Пра гэта па выніках Мінскага саміту паведаміў Александр Лукашэнка, які сказаў, што з 1 ліпеня пачне функцыянаваць адзіная мытная тэрыторыя ў межах Беларусі, Расіі і Казахстану. Паводле маскоўскага палітоліга Кірыла Коктыша, для Беларусі стварэнне мытнага саюзу трох азначае роўны доступ да расійскага рынку і патэнцыйны доступ да ўнутраных расійскіх коштаў на энерганосьбіты. Так что это значит, что те проблемы, которые сейчас существуют у российско-белорусских гандлях, могут быть большей часткой сняты. В умовах кризису это может быть неким выясненным, потому что сегодня белорусская экономика как сгубила рынки сбыту, так покуль их не отшукала, не компенсировала, и это навык не проблема Беларуси, а это кризис такой. Весь внешний гандаль довольно тривало руйнуется на протягу уже полутора годов, и покуль неведомо, когда это процесс кончится. Так что некая опора на российский рынок может стать не этим выяснил. Ну и наврать те некие доволенности уж вельми значно скасовали там белорусский суверенитет. Александр Григорьевич декларовал намер гандляваться до конца и, звычайно, он такие специально выполнил. Так что я бы не сказал, что это некая страта, недоречный и непродуманный крок. Ворот, это может стать неким выяснил, бо ратоваться в умов кризиса каждый будет сам, а тут возникает некая мощность ратоваться с опорой на довольно могутный российский рынок и не нулевый казахстанский рынок. Лічыць палітолог Кірыл Коктыш. Ці выгадны Беларусі мытны саюз з Расіяй і Казахстанам? Чым быў незадаволены Александр Лукашэнка? Што падпісалі 17 лістапада прэзідэнты трох краінаў? Як можа паўплываць гэты мытны саюз на стасункі Беларусі з Еўропай? На гэтыя тэмы за круглым сталом праскага акцэнту вядуць спрэчку шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і эканамісты Леонід Заіка і Сергей Чалы. Праскі акцэнт слухайце на хвалях свабоды ў нядзелю. А зараз бліц-аналіз. Асноўная задача ў 10-м годзе забяспечыць сярэднямесячную зарплату Беларусі не ніжэй за 500 даляраў США. Пра гэта заявіў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка ў Менску на пасяджэнні нацыянальнага савета па працоўных і сацыяльных пытаннях. У студзені-кастрычніку гэтага году сярэднемесячны заробак у Беларусі склаў 987 тысяч рублёў альбо прыкладна 360 даляраў. Наколькі рэальныя намеры беларускага ўраду і за кошт чаго можна дасягнуць павелічэнне сярэдняга заробку? На пытанне нашага корэспандэнта Віталі Цыганкова адказвае эканаміст, выкладчык Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэту Александр Кавалёў. Бліц-аналіз свабоды. На вашу думку, наколькі рэалістычнай з'яўляецца гэтая лічба, якую выказаў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сімашка? Я нагадаю нашым слухачам, што зараз сярэдні заробак 360 даляраў. Ці ўвогуле магчыма за год павялічыць яго, амаль на 40%? Па-першае, мне такія ідэі віцэ-прэм'ера падаюцца не вельмі прапрацаванымі. Таму што нават эканамічны рост адсоткаў 10 за год, што ёсць вельмі добрым паказчыкам, не можа быць забяспечаны аніяк, акрамя роста вытворчасці, роста прадуктыўнасці вытворчасці. І прадуктыўнасць вытворчасці, якая вырасце на 10%, а пры гэтым заробак вырасце на 40%, гэта значыцца, што будзе там такі інфляцыйны ціск на эканоміку, што проста яна не вытрымае. Таму гэта падаецца мне проста, шчыра кажучы, бязглуздзіцай. Але, магчыма, урад мае на ўвазе нейкія нетрадыцыйныя эканамічныя захады. Можа, маецца на ўвазе, што знешнімі крэдытамі будзе трымацца альбо нават падаць курс даляру, і за кошт гэтага можа вырасці в даляровым вылічэнні заробку. Можа быць толькі адное, што там нехта спрагназаваў, што даляр адносна беларускага рубля патаннее адсоткаў на 40 ці на 30, астатнія 10 там дададзім эканамічным ростам. Можа быць, то есть, калі там амерыканская валюта сапраўды пачне так падаць адносна беларускага рубля, але ж на самой справе думаецца мне, што гэта нельга назваць ростам рэальных даходаў у такім выпадку. Таму што рэальныя даходы гэта ўсё ж такі колькасць нейкіх тавараў, якія чалавек можа купіць на свой заробак. Па-другое, мне не падабаецца апошнімі гадамі вось такія вось захады ўрада, калі яны абвешчваюць нейкія планы, якія хочуць дасягнуць. Таму што пасля таго, як яны давядуць гэтыя планы да прэзідэнта і пасля таго, як ён агучыў нейкія лічбы, гэтыя лічбы становяцца, можна сказаць, такі ў двукосе абавязковымі да выканання. І тады ўжо ўрад робіць усе захады, каб дасягнуць гэтых мэтаў, не гледзячы на тое, што эканамічныя абставіны, прыклад, наступнага года, не дазволяць дасягнуць такіх рэчаў. І тады пачынаецца баязлівасць за сваю пасаду, і гэтая баязлівасць перабольшвае стымулы да нармальнай рэакцыі. Ось атрымоўваецца, што мы ставім задачу 10% гадавога роста сукупнага прадукта, потым бачым, што не можам гэтага дасягнуць. Як дасягнуць? Ах, давайце даваць крэдыты і працаваць на склады. Бліц-аналіз свабоды. Жыхары дамоў нумар 30 і 32, што на вуліцы Калініна ў Менску, патрабуюць не распачынаць будаўніцтва дома ў іх двары. Яны спасылаюцца на тое, што гэта пагоршыць і без таго не лепшую экалагічную сітуацыю. Яны адзначаюць, што дом плануюць будаваць на парэштках людзей, расстраляных у часы вайны. На мітынгу жыхароў пабывала наш корэспандэнт Любоў Лунёва. Жыхары сабраліся каля дома нумар 30, і яны прыгадалі, што гэты дом быў пабудаваны ў 1937 годзе, і адзін застаўся на вуліцы пасля вызвалення Менску. Это дом исторической важности. Он выдержал бомбежку, войну, все пережил. Мы дорожим этим домом, а вот это сейчас начнется сваи забивать, и все. Пойдут разрушения. Жалко такой дом. Между этими домами нет выезда. Выезд будет только один. Значит, здесь будут возиться строительные материалы. Здесь росли достаточно высокие деревья, которые создавали защитный шумовой барьер. Дома стоят и так на пересечении очень активных улиц Калинина и Якуба Колоса. Идет большой поток автомобилей. От дому у нескольких метрах плот. За им территория войскового ателье и земля, якая належит Министерству обороны. Это вельми маленькая территория. Жихары потлумачили, что дом будут будовать у форме литеры Г. И они пригадали, что на этом месте, навод у 70-е весной, когда таял снег, из-под земли показывались человечьи костки и черепы. Да. Мы готовы выйти и не давать строить. Если был у меня пулемет в подвале, я бы его выкопал. Серьезно. Спальный район в центре города. Поэтому, естественно, и здесь концлагерь был. Здесь костями, вон, вся Толбухина отсюда, он уложен костями. Это концлагерь. Я подумал, исторические документы, посмотрите, где они сейчас собираются строить жилые дома. Реализация квартир, построенных в центре города, которые находятся внутри жилой застройки, пойдет гораздо быстрее и, соответственно, за большую цену. На встрече жихаров присутничал Юрась Меляшкевич. Люди подписывались под зворотами у розной установы. Юрась поведомил, что правооборонный комитет «Руху за свободу» будет оказывать людям правовую допомогу. Есть способ, как были уличены потребования жихаров. Самые объективные, те, которые замацаваны у державных законах. Самое главное, как люди, которые оживляют подобные речи, и они были покараны. Это вельми важно. Жихары запевнили, что не допустят будовництва, якое сапсуе и архитектурный облик в улице Якуба Колоса, якая не уздымается выше за четвертый поверх. Яны обурались, что у дворы спиловали великие древы. Безобразие вырубить столько добротных деревьев. Это если исходить из позиции, что они уже 20-летней давности, так это полминска надо вырубить тополей. Никто не замерял эту загазованность. За сходом назирал кот, який живе у 30-м доме. Ён вышел и долучился до натоупу. Люди потлумачили, что это Мурзик, якого все любят. Кот сам выходит на улицу, а потом ему отчиняют двери подъезду, и он сам вертается у кватеру. Господар Мурзика, Ян Далідовіч, вырос у гэтым дворы, и он пошкодовал, что на пляцовце амаль не засталося древов. Очень плохо, что повырубали зеленые насаждения на территории дворовой. Вот территорию заберут под дорогу. Представляется бетонный пятачок, которым вообще отсутствуют любые насаждения, которые возможны. Алла Король додала. Появилось желание возвести себе дом в центре Минска за счет такого ухудшения жизни людей. Я думаю, что это нарушение законов и вообще всех существующих норм на сегодняшний день. На митингу жыхароў дамоў номер 30 і 32, што на вуліцы Каліна ў Мінску, пабывала наш корэспандэнт Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Сёння дэмакратычная грамадскасць Беларусі адзначае дзень герояў слуцкага збройнага чыну. З Мінску, а таксама з рэгіёну, выправіліся ў вандроўку па мемарыяльным маршруце на Слуцчыну актывісты партыі БНФ, АГП, Руху за свабоду ды іншых арганізацыяў. У Мар'яной Горцы развітуюцца з Валянціном Доўнарам. Прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку змясцілі ў калёню, хаця фармальна прысуд адносна яго яшчэ не ўступіў у сілу. Следства ў справе Аўтуховіча і Асіпенкі завершана, абвінавачаныя пачалі знаёміцца са справай. Адвакат Арцёма Дубскага мае намер далей змагацца за ягонае датэрміновае вызваленне. Жыхары дамоў нумар 30 і 32 на вуліцы Каліна ў Мінску патрабуюць не распачынаць будаўніцтва дома ў іх двары. Яны спасылаюцца на тое, што гэта пагоршыць і без таго не лепшую экалагічную сітуацыю на вуліцы, і адзначаюць, што дом плануюць будаваць на парэштках людзей, расстраляных у часе вайны. Вы на хвалях Радыё Свабода. Падзенне пакупніцкай здольнасці насельніцтва сур'ёзна адбілася на беларускіх вытворцах. З эканамічным аглядам Ігар Карней. Падзенне пакупніцкай здольнасці насельніцтва прымушае гандляроў жыць адным клопатам. Як прадаць тавары ва ўмовах, калі ў пакупнікоў не стае грошай. Нават на клімавскім лікёра-гарэлачным заводзе праблемы з рэалізацыяй прадукцыі. На прадпрыемстве спадзяюцца, што разладаваць склады дапаможа надыход святаў. У нас очень большое снижение объемов. Праздники, у нас, конечно, реализация увеличивается к новогодним праздникам. Декабрь, январь у нас бы неплохие месяцы. Тем часом на слодочи бабруйской фабрики «Червоный харшавик» цены падают. У першиню предприемство вырашило комплектовать новогодние подарунки со своей продукцией. У пляновом отделе зазначили. Сбросили цену по отношению к прошлому году на 17%. В надежде на то, чтобы покупатель Беларуси увидел, что наши конфеты. На центральном рынку у городней покупники все больше наракают на рост ценов. Кажут, что они растут постоянно, а на святы, мовляв, как звичайно, подымутся у нескольких разов. Уже подорожали даже коробки. В том году коробка, допустим, была упаковочная, вот эта вот новогодний подарок, что она стоила, допустим, 1300, а в этом году уже 2. У слонями покупники так само зауважили подорожание. Перш за все на садовину. садавіну і салодкія рэчы. Садавіна, так, ну, гэта вот бананы, такія вот апельсіны трохі по-любому падкідваюць. Ну, і шоколад, Альпенгольд падскачыў, шоколадкі кожныя. Было вот 2650-2900. Дабрабыт беларусаў падкасіла і эпідэмія грыпу. Паводле некаторых падлікаў, у сярэднім на набыццё сродкаў прафілактыкі ад грыпу і вострых респіраторных захворванняў людзі трацяць 30-50 тысяч рублёў. Але часта за здароўе даводзіцца плаціць куды больш. То, што адно лекар старое берёш, што падашло, то не падашло, што-то, ну, лечишься. Покупали в России вообще лекарства. Пачка арбидола, например, 250-290 российских рублей стоит. Её хватает на день, на два. Это если лечиться. Для профилактики на человека хватает одной пачки на 5 дней. Жыхарам Віцебска давялося сутыкнуцца з тым, што амаль усе лекі падаражэлі. 20 таблетак рамантадыну перад эпідэміяй грыпу каштавалі ад 2 до 7 тысяч рублёў у залежнасці ад фірмы вытворцы. Цяпер амаль 15 тысяч. Звыклая скарбінка каштуе ўжо не 1500, як раней, а амаль 4000. У вясковых амбулаторыях на Гарадзіншчыне хворыя на прастуду імкнуцца набываць лекі, якія прапісвае ўрач, не зважаючы на кошты. Спадарня, якая прабыла на бальнічным 12 дзён, кажа, за гэты час аддала амаль палову свайго заробку. Значна даражэй, чым у мінулым годзе, цэфатрыаксін каштуе каля 30 тысяч рублёў. Гэта на 5 дзён, проста уколы. Калі браць яшчэ дадаткова, тыя ж сіропы ад кашлю, мне абышлося, можа, у 100, можа, крыху болей, чым 100 тысяч рублёў. Пры заробку ў мяне 300. Лекарка з амбуляторыі ў Івейскім раёне звяртае ўвагу на тое, што сёлета прастуднымі захворваннямі былі напалоханыя нават старэйшыя людзі. І ўсе імкнуліся выклікаць лекара. Яна ўзгадвае, як людзі казалі пра кошты. Гаварылі так, што захочаш жыць, купіш все, бабушкі. Пакупалі даже дарагія прэпараты, несмотря на стоимость. Тым часам афіцыйны Менск спрабуе вытаргаваць для сябе лепшыя умовы па пастаўках газу ў звязку за стварэннем мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану. Расія планавала выйсці на так званыя цэны «нетбэк» для ўнутраных спажыўцоў, а таксама для Беларусі з 2011 году. Менск прапануе адтэрмінаваць гэты пераход на 2014-2015 гады. Адносна гэтага прадстаўнік «Газпрому» Сергей Купрыянаў сказаў. У нас дзействует контракт. Пока што-либо добавить еще, ну, вряд ли сможем. Паводле эканамічнага глядальніка Татьяны Манёнак, беларускія перамоўшчыкі пад стварэнне мытнага саюзу хочуць выгандляваць максімум. Мытны саюз, ён не регулюе пытанне коштаўтварэння, але беларускі бок вельмі настойліва гэта пытанне лабіруе. Паглядзім, які будзе настрой у Расійскай Федэрацыі, бо, канешне ж, патрэбна будзе заплаціць пэўна штосьці. Беларусь, канешне ж, хоча выкарыстаць гэта магчымасць, падстава такога патрабавання, тое, што павінна быць умовы недыскрымінацыі. Беларускія перамоўшчыкі паставілі пытанне аб тым, што павінна быць аднолькавыя кошты з расійскімі спажыўцамі. На нядаўняй нарадзе ў фармаванні мытнага саюзу Александр Лукашэнка заявіў, дагэтуль няма ніякай яснасці ў пытанні пра адзінае цэнаўтварэнне на прыродны газ і іншыя энергарэсурсы на тэрыторыі мытнага саюзу. У абвешчанай палітыцы на дыверсіфікацыю Беларусь углядаецца на Апеніны. Пакуль у дзясятцы асноўных гандлёвых партнераў Беларусі Італія месціцца на 9 месцы. На яе прыпадае ўсяго 1,7% ад агульнага аб'ёму таваразвароту. Аб'ём беларускага экспарту ў Італію за першае паўгоддзе 2009 склаў усяго 70 мільёнаў даляраў, але нават гэтая сума толькі палова ад аналагічных паказнікаў 2008 году. Ці ёсць магчымасць змяніць сітуацыю з прыездам у Менск 30 лістапада італьянскага прэм'ера Сільвіо Берлусконі? Дырэктар агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан на гэты конт выказвае больш песімізму, чым мае аптымістычных чаканняў. Тэарэтычна, тут же МАЗ, кто-то могут сделать техніку по дзейсуючаму нынче работы стандартам. Но напрямую собрать Беларусь сюда поставить проблематично по одной простой причине, что в Евросоюзе пошлина ввозная высокая, 22,5%. Ну и по грузовикам там и века свой. Теоретически да, но практически... Тракторы, допустим, проблематичные. Там есть тракторы свои. Найти там какую-то на рынке нишу для себя очень непросто. Цягам усяго тыдня адной з актуальных была тэма падпісання мытнага саюзу паміж Расіяй, Казахстанам і Беларусю. На паседжанні інтэграцыйнага камітэту Еўразійскай эканамічнай супольнасці 26 лістапада ухвалены праект дэкларацыі аб завяршэнні фармавання зоны свабоднага гандлю Еўразэс. Аднак чым бліжэй дата пачатку функцыянавання адзінай мытнай прасторы, тым меней аптымізму ў Беларусі і Казахстану. Прынамсі, на пачатковым этапе гэтыя дзяржавы на тле Расіі маюць больш праблемаў, чым дывідэндаў, гаворыць казахстанскі палітолог Дасым Садпаеў. Я не исключаю, што Казахстан і Беларусь попытаюцца согласаваць некаторыя совместныя пазіцыі па адношэнню к Расіі, чтобы чувствовать себя более уверенно, скорее всего, какая-то коалиция будет создана. Она не будет открытой, но в целом и в Казахстане, и в Белоруссии очень многие опасаются создания таможенного союза. В отповедности с междержавными планами от 1 студеня 2010 года пошли дейничать мытный союз Беларуси, России и Казахстана. Однако больше глубокий анализ мытной просторы показывая, принамсі белорусы больше тратят, чем придбают. У Беларусі асноўны ўдар прыйдзецца на аўтамабільную галіну. У выніку уніфікацыі мытнага заканадаўства шматразова вырасце мыта на імпартаваныя новыя і патрыманыя аўтамашыны. Днямі Александр Лукашэнка выказаў перакананасць: мытны саюз – гэта перадусім наймацнейшая падтрымка для Расіі. А літаральна за тыдзень да гэтага ён жа рэзка абвінавачваў урад, які мала дбае пра беларускія інтарэсы ў гэтым новаўтварэнні. З эканамічным аглядам быў Ігар Карней. Як адбіўся крызіс на жыцці ў вашым горадзе, мястэчцы, ў вёсцы? Чакаем вашых паведамленняў на аўтаадказнік па нумары 266-39-52. А зараз на хвалях свабоды навіны жыцця палітвязню. Прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку змясцілі ў калонію, хаця фармальна прысуд адносна яго яшчэ не ўступіў у сілу. Следства ў справе Аўтуховіча Сіпенкі завершанае, абвінавачаныя пачалі знаёміцца са справай. Адвакат Арцюма Дубскага мае намер далей змагацца за ягонае вызваленне. Навіны жыцця палітвязняў збіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Андрэй Бандарэнка, асуджаны ў кастрычніку на 7 гадоў зняволення, ўжо некалькі дзён знаходзіцца ў бабруйскай калоніі. Раней Андрэй Бандарэнка падаў скаргу на прысуд, якая будзе разгледжаная ў менскім гарадскім судзе. Чаму прадпрымальніка перавялі са следчага ізалятару ў калонію, хаця фармальна прысуд адносна Бандарэнкі не лічыцца ўступіўшым у сілу? Адвакат Змітрий Лаеўскі патлумачыў гэта адрозненнямі ўмоваў у ізалятары і калоніі. У калоніі умовы трошкі іншыя, можа быць, нават лепшыя, чым у СІЗО Новаўданскага. Таму які сэнс знаходзіцца. Вот, гэта было яго рашэнне. А калі суд касацыйны прымае рашэнне на карысць Бандарэнкі, то яго вяртаюць, так? Безумоўна, канешне. Проста мы ведалі дату разгляду касацыйнага, 15 снежня. І ведалі мы яе даволі даўно. І ў тых умовах знаходзіцца, у якіх знаходзіўся Андрэй Новаўданскага, немэтазгодна было. Про тое, як Андрэй Бандарэнка, які напярэдадні галадаваў болей за 2 тыдні, перанёс этапаванне з Менску ў бабруйскую калонію, адвакат пакуль не ведае. Сустрэцца з Андрэем Бандарэнкам Змітрий Лаеўскі плануе на будучым тыдні. 26 лістападу завершанае расследаванне справы супраць прадпрымальніка з Вакарыску Міклая Туховіча і былога вайскоўца Уладзіміра Сіпенкі, якое цягнулася болей за 9 месяцаў. Іх абвінавацілі ў наўмысным пашкоджанні маёмасці і падрыхтоўцы тэракту супраць высокапастаўленых чыноўнікаў. Пра гэта свабодзе паведаміла адвакат Тамара Сідарэнка, якая наведала Владзіміра Сіпенку і падпісала разам з ім дакументы аб заканчэнні следства. Вось як паводле адваката адрэагаваў на вінавачанне Владзіміра Сіпенка. Очень, конечно, возмущен данной ситуацией, считает так по-простому, что это все бред, то, что ему пишут, вменяют. Будем читать, будем видеть, откуда ноги растут и вообще, что там, почему вследствие всякие такие выводы вдруг стало делать. Как мы считаем, на ровном месте к нам эти выводы не относятся. Тым часам міністр унутраных справаў Анатоль Куляшоў ужо паспеў заявіць, што справу Аўтуховіча Сіпенкі будзе разглядаць Верховны суд і працэс будзе адкрытым. Гэтую заяву адвакат Аўтуховіча Павел Сапелка лічыць заўчаснай, паколькі толькі суд можа вырашаць, будзе працэс адкрытым ці закрытым. У пачатку тыдня з'явіліся звесткі пра тое, што маладзёваму актывісту Арцёму Дубскаму адмоўлена ў ваўмоўна-датэрміновым вызваленні. Аднак адвакат актывіста Тамара Сідарэнка кажа, што рэсурсы барацьбы за змякчэнне прысуду яшчэ не вычарпаныя. Дело в том, что еще лимит жалоб не исчерпан, то есть Верховный суд, я только забыла снова Бутылевского получила, Верховный суд еще напишет, ну понимаете, надо будет просить общественность, что может быть какое условно-досрочное все-таки может быть, или помилование, вот так вот мы будем пытаться что-то сделать. Поводле адвоката сам Артем Дубский настроенный по-боевому. С оглядом с жыцця палітвязняў был Олег Груздзілович. Сёння ў мараныя горцы развітуюцца з актывістам партыі БНФ Валянцінам Доўнарам. Позна вечар 20 лістапада міліцыянты знайшлі яго недалёка ад будынка міліцыі непрытомнага. Медыкі канстатавалі чэрапна-мазгавую траўму. Аперацыя не дапамагла, і 26 лістапада Валянцін Доўнар памёр. Вянок памяці падрыхтавала Любоў Лунёва. У Валянціна Доўнара не было ўласнай сям'і. У Мар'інай горцы засталіся ягоныя маці і брат. Валянцін нарадзіўся 17 лютага ў 1958 годзе. Пасля школы ён скончыў Менскі фінансава-эканамічны тэхнікум па спецыяльнасці фінансіст. 20 верасня 1997 году стаў сябрам партыі БНФ. Усё жыццё Валянцін Доўнар працаваў у страхавой кампаніі. У Мар'інай горцы ён распаўсюджваў газеты. Кожную пятніцу ён прывозіў іх з Менску. Лічыў неабходным забяспечыць імі як мага больш людзей. Тагачасны кіраўнік Менскай абласной арганізацыі Валянцін Баранаў распавёў: «Сілы, добры, адказны чалавек, які шукаў праўду ў жыцці, у сваім лёсе, у нашай дзяржаве. Шукаў свой лёс. Ён хацеў нешта, мабыць, утульнага, добрага». Кіраўнік філіі партыі БНФ у Мар'інай горцы Канстанцін Шпунтаў сябраваў з Валянцінам Доўнарам. Ён кажа, што мала сустракаў у жыцці такіх добрасумленных людзей. Чалавек, які ніколі не імкнуўся ў нейкае лідарства, яму не трэба была папулярызацыя, але ёсць такая катэгорыя людзей, вот яны сумленна, аддана цягнуць сваю лямку, моўчкі робяць сваю справу. У бытавых умовах не такое ўжо лёгкае ў яго было жыццё. Ён працаваў у Мінску, для гэтага трэба было ў 6 гадзін раніцы паднімацца, ехаць у Мінск на працу, а вяртаўся ён у лепшым выпадку гадзіну 9 вечара. Сям'і яго не было, жыў адзін у прыватным доме, не камунальная кватэра, дзе прыйшоў цёпла, утульна. Канстанцін Шпунтаў прыгадаў, што Валянцін захапляўся экзатычнымі раслінамі і быў вельмі прывязаны да іх. Нягледзячы на наяўнасць інтэрнэту, ён заўсёды падпісваўся на ўсе недзяржаўныя выданні. Ну, якая праблема зараз качаць ці тую народную волю, ці ніву, ці хоць што заўгодна. Гэта і танней у 10 разоў, не трэба па шапіках бегаць. І ўрэшце рэшт, для яго не было б ніякай праблемай набыць сабе гэтую газету, ці бясплатна, ці за грошы. Не, ён заўсёды афармляў падпіску. Можа, яму трэба было заняцца якім-небудзь рамонтам свайго дома, а яму вось было цікава, ён разводзіў нейкія дзікорныя кветкі, там такія расліны нейкія. У яго там увесь пакой быў застаўлены нейкімі гаршкамі, раслінамі. Гэта яму было цікава, гэта яму дастаўляла нейкую радасць, задавальненне, ўсё. А тое, што там дзверы скрыпелі, ці пол трэба было рамантаваць, гэта справа 25-я. Хаваць Валянціна Доўнара будуць на мясцовых могілках у Мар'інай горцы. А 12-й гадзіне адбудзецца паніхіда, а 13-й гадзіне аўтобус павязе труну на могілкі.